Marek Niedźwiecki. Transmisja wideokoncertu na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 lipca, minęła 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza dostawa do Polski skroplonego gazu w ramach nowego kontraktu z Amerykanami odebrana. Śląskiej policji udało się odnaleźć poszukiwanego od środy autystycznego 12-latka. Chłopiec jest cały i zdrowy. W tym serwisie też spór Donalda Trumpa z Emmanuelem Macronem o nowy podatek, który nałożyła Francja na wielkie firmy technologiczne. 39 miliardów metrów sześciennych, tyle gazu ziemnego w ciągu 24 lat amerykańska firma ma dostarczyć do Polski. Wczoraj w gazoporcie w Świnoujściu przyjęto pierwszą dostawę skroplonego paliwa w ramach wieloletniej umowy. Agnieszka Jasik. W Świnoujściu podkreślano, że ta pierwsza amerykańska dostawa otwiera nowy rozdział w dążeniach do niezależności energetycznej Polski. Prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez ministra Pawła Muchę napisał, że umowa z amerykańskim dostawcą to potwierdzenie bliskich relacji między USA a Polską. Dziękuję przede wszystkim prezydentowi Stanów Zjednoczonych, panu Donaldowi Trumpowi, który podczas swojej wizyty w Warszawie w lipcu 2017 roku wystąpił z inicjatywą sprzedaży Polsce skroplonego gazu ziemnego. Prezydent podkreślił też, że nie byłoby tej dostawy, gdyby nie decyzja prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w 2006 roku zainicjował budowę gazoportu w Świnoujściu. Przypomniał o tym również prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście do uczestników, który odczytał pełnomocnik rządu Piotr Naimski. Jestem głęboko przekonany, że jeśli byłoby dane Lechowi Kaczyńskiemu doczekać tej chwili, to mój świętej pamięci brat czułby się szczęśliwy. Amerykanie w ciągu 4 lat mają dostarczyć Polsce 700 milionów metrów sześciennych gazu. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Policjanci odnaleźli 12-letniego autystycznego Stevena, który w środę wyszedł z domu w Świętochłowicach. Chłopiec przebywał w hostelu w Bielsku Białej. Razem ze swoimi znajomymi jest cały i zdrowy. Kiedy policjanci odwiedzili ich kryjówkę, byli mocno zaskoczeni, podała wieczorem śląska policja. Do odnalezienia chłopca doszło dzięki współpracy funkcjonariuszy ze Świętochłowic, Bielska Białej, Zabrza oraz Wydziału Kryminalnego i Cyberprzestępczości Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Wczoraj policja zamieściła zdjęcie i rysopis chłopca. Prosiła o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu. Dziś ma zostać przesłuchany znany dziennikarz telewizyjny Kamil D., który według relacji lokalnych mediów spowodował kolizję na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim, relacjonuje Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 51-letni kierujący samochodem BMW X6 prawdopodobnie nie zachował należytej ostrożności, najechał na pachołki drogowe, które były wystawione tam ze względu na trwające prace remontowe. W samochodzie wystrzeliły poduszki powietrzne, a jeden z pachołków prawdopodobnie uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd. Kamil D. był pod wpływem alkoholu, dodaje Adam Kolas. W jego organizmie znajdowało się ponad 2,6 promila tej substancji. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi do 2 lat więzienia. Na koniec amerykańsko-francuski spór o wielkie korporacje z winami w tle. Prezydent Donald Trump zapowiedział kroki odwetowe wobec Francji za wprowadzenie przez Paryż podatku cyfrowego, który mają płacić globalne firmy technologiczne. Donald Trump deklaruje, że jego rząd może obłożyć cłami francuskie wina. Donald Trump nie krył niezadowolenia z 3% podatku od sprzedaży, który mają płacić także działające we Francji amerykańskie firmy technologiczne. Winą za jego wprowadzenie obarczył prezydenta Macrona. Wkrótce ogłosimy znaczące kroki odwetowe w odpowiedzi na głupotę Macrona, napisał na Twitterze. Prezydent USA wyraźnie zasugerował, że działania odwetowe będą dotyczyć francuskich win. Zawsze bardziej lubiłem amerykańskie wina niż francuskie, choć sam wina nie piję. Podoba mi się ich wygląd. Żartował amerykański prezydent, który sam jest abstynentem. Donald Trump poinformował, że ostrzegał prezydenta Macrona przed wprowadzeniem podatku cyfrowego. Mówiłem, by nie wprowadzali podatku i ostrzegałem, że jeśli to zrobią, to opodatkuję ich wina. Pracujemy więc nad tym. Powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, zastrzegając, że kroki odwetowe mogą objąć inne francuskie produkty. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja z oceanu kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

15 minut po 6. Medal dla każdego. Przyznaje Henryk Sytner. Wielu naszych słuchaczy z zainteresowaniem śledzi osiągnięcia naszych himalaistów. Jak pójść w ich ślady? Od czego zacząć? Myślę, że na te pytania odpowie niekwestionowany autorytet, zdobywca korony ziemi, Leszek Cichy. Jak wygląda ten wspinaczkowy elementarz? Tak, no muszę powiedzieć, że dużo dostaję zapytań, tak, i na spotkaniach, ale również w mailach. Znajdują do mnie adres mailowi i pytają. To są z reguły, może nie dzieci, ale dorastająca młodzież. 15, 16 lat, niekiedy 12-latki. Dostałem niedawno od 11-latki, która chce przygotować sobie program, żeby zrobić koronę ziemi. 11 lat. Zacząć normalnie od turystyki, czyli zaczynamy od turystyki, raczej od tej nizinnej. Potem oczywiście Tatry są jednak wspaniałym polem do świata. Potem zaczynamy coś, co bym nazwał turystyką kwalifikowaną, a więc wchodzimy z tymi trudniejszymi szlakami na najwyższe szczyty Tatr. No i po odpowiednim przygotowaniu takim obeznania się z terenem, z topografią, znajomością, orientacją przestrzeni, no i trochę doświadczeń oczywiście trzeba mieć też takich górskich, możemy pomyśleć o wyższych górach. Oczywiście większość myśli o najwyższym szczycie Europy, Mont Blanc, ale ostrzegam, to jest góra spinaczkowa i jeżeli się nie ma doświadczenia chodzenia po śniegu, po lodzie, w rakach, to raczej trzeba wziąć tam przewodnika. Natomiast jak ktoś by zamierzał rzeczywiście taką rozpocząć przygodę z wysokimi górami, to ja osobiście polecam Kilimandżaro. Najwyższy szczyt Afryki, brakuje tylko 105 metrów do 6000 metrów. W zasadzie same zalety tego szczytu. Najwyższy szczyt kontynentu, wysoki, w zasadzie to nie jest żadna spinaczka, tylko podejście. Jest tam kilka dróg, ale wszystkie są drogami turystycznymi. Jest jedna wada. Niestety ten wyjazd trochę kosztuje. Ale zaletą jest też to, że tak naprawdę można tam i z powrotem, łącznie z przelotami, wejściem i zejściem, całą tą wyprawę odbyć w ciągu 7-8 dni. Tak, ale najpierw zanim wyruszymy w te góry wysokie, trzeba chyba zapoznać się z pewnymi elementami techniki, sprzętem spinaczkowym. Na razie mówię o wejściach turystycznych. Jeżeli kogoś oczywiście, ktoś się dobrze w tych górach, jak Kilimandżaro będzie czuł, czy na Mont Blanc, to raczej powinien pójść na normalny kurs spinaczkowy, organizowany przez kluby wysokogórskie, no i odbyć normalne szkolenie spinaczkowe już, żeby móc myśleć o innych, kolejnych wyprawach już w góry rzeczywiście wysokie, gdzie potrzebna jest umiejętność posługiwania się liną, asekuracji, wbijania haków, zakładania uprzęży i zakładania lin poręczowych, to oczywiście do tego jest potrzebne normalne przeszkolenie wysokogórskie. Bez tego nie radziłbym się ruszać. Bardzo dziękujemy. Proszę wziąć pod uwagę te rady, które dawali panowie Henryk Sytner i jego gość Leszek Cichy. To trójka, 17, a prawie 18 minut po 6. Pan Andrzej napisał do nas, że w Staszowie dziś zawody wędkarskie z cyklu Grand Prix. Pogoda piękna. Pan Andrzej dziś w roli sędziego. Pozdrawia nas serdecznie. My również pozdrawiamy. No tak, o tej porze to tak sobie myślę, że albo na ryby, albo na grzyby. I zastanawiam się, czy grzyby w lesie są, no bo bardzo sucho, więc pewnie ich nie ma, chociaż ja już kurki gdzieś tam widziałam, nie w lesie na żywo, tylko na straganie. Jeżeli państwo mają jakieś doświadczenia w tym roku z kurkami albo innymi grzybami, może już można mi dać o tym znak. A teraz kolejna obuwnicza piosenka. Miała taki ruch, że aż się na to rozeszły. Pani w obuwniczy bali w obuwnicy miała taki ruch, że aż się buty rozeszły. Bali w obuwnicy, baba, bali w obuwnicy, baba, baba, baba, że aż się buty rozeszły. Zapraszamy na weekend. So can I just once dance like you do? Brodka i Dancing Shoes, a przed nią oczywiście Pogodno i Pani w obuwniczym. Katarzyna.Pruchnicka @polskieradio.pl pod ten adres napisał do mnie i do Państwa, jak się domyślam, pan Edward. Napisał, że plan na dziś to uprawa pola po żniwach 2019. Pobudka o 4:30 i od 5:00 za sterami żółtego Ursusa. Pozdrowienia dla rannych ptaszków. Bardzo dziękujemy, bo ja dziś jestem zdecydowanie rannym ptaszkiem, kto nas słucha również. Gramy tak trochę od 6:00, zahaczając obuwniczymi tematami. Kto słuchał od początku, ten wie i może potwierdzić. Nie może przy tym temacie zabraknąć tej oto piosenki. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue winged shoes. Well, you can do anything, but lay hold for my blue winged shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you want to do, but honey, lay hold for my shoes, and don't you step on my blue winged shoes. Well, you can do anything, but lay hold of my blue winged shoes. Yeah. You can burn my house, steal my car, drain my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do. Honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything to lay off of my blue suede shoes. For the money, two for the show. You get ready now, go, cat, go, but don't double my blue. Well, you can do anything. To oczywiście Elvis Presley i Blue Suede Shoes. To trójka, 29 minut po 6:00. No nie wiem, jak to będzie z tą uprawą pola po żniwach, panie Edwardzie, ponieważ dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz również burz lokalnie, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Te burze mogą przynieść grad. Prognozowana wysokość opadów w trakcie burz do 20

łzy połąka, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Jeszcze odnośnie grzybów, to pan Remek dopisał, że prawdziwi grzybiarze to jeszcze robią czasem takie numery, że jak są w miejscu, w którym jest dużo grzybów, jeżeli udało im się znaleźć takie grzybowe pole, to jeżeli spotkają innego grzybiarza, który chodził, to krzyczą: nie, nie, nie, tu w ogóle nic nie ma, idziemy stąd, tu nie ma co chodzić zupełnie. No i jak pisze pan Remek, że jakby potwierdza, że kilka razy ten numer z żoną zrobił. Welcome to Mr. Blue Sky to Electric Light Orchestra. A my teraz... W co się bawić? Planujemy dzień, planujemy weekend. Dziś będę zachęcać Państwa do aktywnego wypoczynku nad wodą, a dokładnie na wodzie. Na Wiślany spływ kajakowy zaprasza... Eliza Chodorowska, Fundacja Promocji Rekreacji KIM. Najbardziej zachęcamy do tego, żeby pływać warszawską Wisłą. To jest bardzo ciekawy odcinek, dlatego że lewa strona jest uregulowana, ale prawa strona to jest zupełnie dziki brzeg rzeki. Możemy tam zobaczyć lasy łęgowe, możemy zobaczyć mnóstwo ptaków. No i przede wszystkim możemy zobaczyć całą panoramę Warszawy z kajaka. No i jeżeli chcemy popływać, najlepiej oczywiście zainteresować się i znaleźć jakiś zorganizowany spływ kajakowy. No a co, gdy ktoś chce po Wiśle popływać zupełnie samodzielnie? Czy w ogóle jest to możliwe? Można samemu pływać Wisłą. W Warszawie jest chyba kilka wypożyczalni, które organizują spływy. My tutaj stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo i dlatego zaczynając spływy omawiamy dokładnie trasę, robimy krótkie szkolenie, omawiamy różne sytuacje niebezpieczne. Warszawski odcinek Wisły jest dość wymagający, szczególnie teraz przy niskim stanie wody. Dlatego my pokazujemy dokładną mapę Wisły, pokazujemy, którą trasą będziemy pływać. W tej chwili jest dużo łach, dużo kamieni i Bystrze na wysokości spójni, które może być takim miejscem, no, dla osób bardzo niedoświadczonych może być miejscem mało bezpiecznym, dlatego że w tej chwili tam jest wysoka fala. Pierwsze zetknięcie z kajakiem to jednak polecałabym na jakiejś mniejszej rzece, na przykład na Wkrze, która jest blisko Warszawy, na Pilicy. To też są bardzo piękne rzeki, są tam wypożyczalnie, z których można skorzystać, a no na pewno są też to miejsca bezpieczniejsze i wtedy warto omówić trasę z osobą, która nam wypożycza kajaki, ponieważ na ogół wypożyczalnie dość dobrze znają trasę. No dobrze, spływ kajakowy to jedno, a co jak ktoś z kajakiem nie ma zupełnie nic wspólnego, no i na dodatek nie zamierza nawet próbować? Bardzo serdecznie chciałabym zaprosić nad Wisłę nie tylko amatorów sportu, ale też amatorów fotografii. Ogłosiliśmy konkurs fotograficzny na zdjęcia Wisły Warszawskiej, który wciąż trwa do 31 sierpnia. Można przysyłać do nas zdjęcia, które zostaną potem obejrzane na początku września, wybrane przez komisję konkursową i 18 najlepszych zdjęć będzie tworzyło wystawę, która będzie wisiała na bulwarze imienia Jana Karskiego od drugiej połowy września. Także wszystkich fotograficznych amatorów zapraszamy. Wszelkie informacje o spływach kajakowych i o konkursie na stronie fundacjakim.pl. To pierwsza część moich propozycji dla Państwa. Już za chwilę kolejne. No a teraz piosenka. Everlasting Love to YouTube. To za nami, a przed nami ciąg dalszy propozycji na spędzenie weekendu. Mateusz Walczak z Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości zaprosi Państwa na wyjątkowy piknik. Tak, dokładnie. Piknik rozpoczynamy o godzinie 16:00. Takim krótkim oficjalnym otwarciem, a później już dla wszystkich uczestników, dla mieszkańców czeka wiele atrakcji. Dodam, że piknik to już trzecia edycja w takim właśnie wydaniu, a tym razem będziemy w Nowych Skarmierzycach w powiecie ostrowskim. Mamy zaplanowanych m.in. przedstawienie, pokazy przygotowane przez ponad 30 organizacji pozarządowych z naszego terenu. To będą różne formy, bo też i różne obszary reprezentują nasze organizacje, a więc będą to zarówno stoiska ze swoistym jadłem, przygotowane przede wszystkim przez panie z kół gospodyń, ale nie tylko. Będą to także warsztaty rękodzieła, zajęcia florystyczne, zajęcia plastyczne. Przygotowaliśmy też także taki quiz o organizacjach pozarządowych, przede wszystkim o tych, które są z naszego terenu i o tych, które wystawiają się na pikniku. Z jednej strony jest to integracja wewnątrz sektora. Wiadomo, że wiele organizacji zna się ze sobą, ale będziemy mieli tu taką mieszankę. Oczywiście licznie będzie reprezentowana grupa organizacji z gminy i miasta Nowe Skalmierzyce, co jest jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia. Natomiast będą także inne organizacje z innych gmin, powiatów z południowej Wielkopolski, więc ten aspekt integracyjny, poznawczy jest bardzo ważny. Można też zawiązać ciekawe współprace. Jeżeli chodzi o mieszkańców, to przede wszystkim mogą poznać, jak wiele obszarów jest obsługiwanych właśnie przez organizacje pozarządowe. Czasami są to obszary, o których wiemy, jak na przykład działania charytatywne, dobroczynne, pomoc osobom na przykład z niepełnosprawnościami, ale czasami są to obszary, które może są jeszcze mniej znane, jak na przykład właśnie koła gospodyń wiejskich. Także wydaje mi się, że korzyści są obustronne, a jednocześnie jest to po prostu okazja do tego, żeby w tym wakacyjnym czasie fajnie, ciekawie spędzić weekend. Tyle korzyści z jednego pikniku, proszę Państwa. Zapraszają Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, władze gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz Biblioteka Publiczna w Nowych Skalmierzycach. Miejsce akcji Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach. Oczywiście godziny 16:20. Kto ma blisko, niech dołącza. Dla tych wszystkich, którzy mają daleko, na pocieszenie Madonna. Heaven so flight, that's what the prophet said to me. Child fits mother, so hold your baby tight. That's what my future could see. We'll be right back. to Madonna, tak, to już powiedziałam, że to Madonna. Sky Fits Heaven, to z płyty Ray of Light, 21 lat temu to było. A teraz skaczemy jeszcze dalej w przeszłość. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji?